Maisha yangu siya kipapa, nipite mbele na nyanya chungu, daga kuru sungu. Niko chakavu nimechaka, ya ninaishi kimungu mungu, mtetezi wa bunju. Mjuku wa biki simba, uko wa mangala, wa mwisho kitinda mimba, mwenye limu uchwara. Maisha lipo nfilimba, akanijalia jala. Nikaanza kuimba, uniondoke ufukara ila bado. Kipato changu cha chini nacho kina utata. Hata visenti hamsini kuvipata mashaka. Nalia na umasikini, Mungu ashushe baraka. Enyi wenzangu na mimi, tusikate tamaa. Tukaze roho tusichoke. Japo maisha yenye amanati, hatupati kila tukilenga. Kukicha misumari ya bati, kuku kapenya kwa tenga. Kula yetu tuni wasiwasi, tutapata wapi la kujenga. Wakupiga picha masaki, kulala mbagala kwa chemba. Unaunga mwana, bado mambo yetu hayana tofauti na jana. Ndio maisha yetu, wazazi kulala na mwana. Hey, chuma kimoja mando masufuria kwenye tushangoea. Kipato changu cha chini nacho kina utata. Hata visenti hamsini kuvipata mashaka. Nalia na umasikini, Mungu ashushe baraka. Enyi wenzangu na mimi, tusikate tamaa. Tukaze roho tusichoke. Mungu wa kwetu sote. Tusichoke. Mungu wa kwetu sote. Boda boda tukazero, kina mama vikoba tukazero, rumbe sobeba viroba tukazero, vijana wenzangu tukazero, tutapata tu.